Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire alban Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, kaixo. Ba, Real Unionek jeitxera postuetatik aldentzea lortu zuen atzo eguerdian Atletico Baleareseri bi eta utxeko markagailoarekin irabazi ondotik. Bidasoak berriz, 35ra berdinduta bukatu zuen arratsaldean Granollersen kontrako neurketan. Hondarribia Arraun elkarteko emakumeak txapeldun orde izan ziren asteburuan, Hondarribian jokatutako Gipuzkoako traineria txapelketan eta gizonezkoak berriz txapeldun izan ziren. Aitor Gorrotxategik munduko kopako finala jokatu zuen, bortze metroko kalau kategorian eta 8. Postuan bukatu zuen txapelketa. Eta azkenik, ba, astelenero bezala eskualdeko bertzetaleen emaitzak ere errepasatuko ditugu. Beraz, denbora gehiago galdo gabe, ba, has dezagun. Gaurko saioa. Ba, ipatu dugun bezala, Real Unionek garaipen askuratu eta jaitsiera postuetatik atera da atzoko jardunaldiaren ondotik. Irabaztera atera ziren atzo, Iñaki Goikoetxearen mutilak eta hori bera lortu zuten. Indarrez ekin zioten txuribeltzek partiduari eta nagusi izan ziren etxeko zelaian, naiz eta lehen zatian ezin izan zituzten aukerak errematatu. Utxean hasi zuten bitaldeek bigarren zatia eta orduan iritsi zen Real Unionen lehen gola. 49. minutuan, Alain Oiartzunek gola sartu eta markagailuan aintzatzen zindu zuen bere taldea. Atletico Baleares ere saiatu zen emaitza berdin zen, baina ez zuen lortu. Gainerazke minutuan jokalari bat gutxiagorekin jokatu behar izan zuen. Horrela, etxekoek 82. Minutuan bigarren gola sartzeko aukera aprobetxatu zuten, Nacho Sánchezek sartu zen bigarren golau, eta horrela Real Unionek 3 puntu gehiago lortu zituen sailkapenean. 3 puntu hauek urrezkoak izan dira txuribeltzentzat, eta honekin jaitsiera postuetatik atera dira momentuz. 14. Postuan daude orain Goikoetxearen mutilak 44 punturekin guztira. Euren gibeletik puntu bakar batera Cornellà, Lanuzia eta Atletico Baleares daude eta intzinetik berriz 46 punturekin Numancia eta Intercity. Oraindik ere Iñaki Goikoetxeak errantzego moduan bertzen aurketa bat bederen irabazi beharko du Real Unionek, baina gero eta hurbilago dago da enboraldiko helburu nagusia lortzetik, Jean-Pierre. Bai, horrela da. Bai. Eta atzo Real Unionek garaipena eskuratu duzu, sofrituz. Bai, hori da. Atletico Baleares ere bai, Bai, zuen bere lekua bere ala hartuta, bai. Beraiek ere bere arazoa dituzte, baina beraien arazoak ba, beste kontu batzuet dira. Kasu honetan, geure eskualdeko taldeari utzi behar dugu, eta alde horretatik, aipatu behar dugu, berriz ere, ba, Real Unionek, ba, norgehiago komplikatua zuela, eta berdegunean, zuk ez duzula, urduritasun horrekin, edo presio horrekin, ba, oberena ematen al, zan, orekatuena izan. Bere ala, emaitza bilatu behar duzu, hori ziurtaratu, eta hori ez da baina lan makala. Eta reunionek, azkenean, ba, eskuratu egin zuen, Alain Oiartzun, bete aipatzen dugu, jokalari honen indarra, jokalari honen kalitatea, eta beste kontuen gatik, ba, ez du amaitzen, bere ibilbidea, ala eta guztiz ere beti, ba, hanka hori mirakulua bezala da, eta gizonak duen trebetasuna eta kompetentzia, futbolean aritzeko hori, argi eta argi azaldu zizaigun atzu ere estadion galen, eta zer gertatzen da, ba, horrelako jokalari bat azaltzen denean, ba, aurkarien entzate ere beti komplikatuagoa izaten da. Hori, beti danik, futbolari handia eta jokalari handia eta kirolari handia azaltzen direnean bere jokoetan, ba, normalean, ba, erabaki gorrak izaten dira, eta Alain Oiartzun Real Unionen ere, aurten ere, izan da, erabaki gorra, norgeiagoka askotan, baino beste askotan ere bere arazoak izan ditu. Atzo azaldu zen eta garaipena hori eskuratzeko moduan, gero bigarren gola sartu zuen Realenek, lasaitasunen erabiltzen da urtik urrun. Eta bueno, hori kontutan hartu behar zen, eta gero Iñaki Goikoetxearen hausnarketa, egia da, esaten du beste garaipen bat eskuratu behar. Bai, Castellonen lehen abagunea izango da, datorren larun batean arratsaldeko zazpiak etterditan, Kastalian. Lerro bi kontu aipatu behar dira, historiara joango da, eta han Realunek ere 2015ean garaipen bat eskuratu egin zuen, eta kasu honetan finala zen Federazio Koparena, Zuleka zen orduan entrenatzaile bezala, eta uste dut Iñaki Goikoetxea jokalari bezala. Uh-huh. Eta gero beste alde batetik, Castellonek eraman duen ibilbidea bigarren mailara joateko da. Amorebieta oraindik ez du eskuratu, baina oso gertu du. Bai. Eta 7 punturekin eta Aritz Mujikaren agindupean eta Castellonek jokalari oso nahi dituela eta berriz esaten dugun bezala, eraikita dago igotzeko. Bai. Horrez da beste konturik. Diru asko dago sarturik eta beste modu batean direla eta aipatu behar da. Eta urdiritasuna eta presioa beraiek izango dute kasu honetan ere, puntu gehiago beharreko dituztela. Baino, Realunenek ere bere abaguneak izango ditu. Mm-hmm. Hor, isilpean, apurka-apurka bere lana egingo du eta bere abaguneak izango dituela. Denboraldia ez da amaitu, Lanuzia gero egongo da hemen, bizi aurkari bezala. Lanuzia, aipatu beharreko Barsaren aurka jokatuko duela datorren asteburuan, eta bueno, kontuz, Realunenek garaipen bat eskuratu behar du. Hori da. Eta libratuko du horrela bai da, normalean. Uh-huh. Gero, datorren urteko kontuak, ikusiko ditugu, lau multzo egongo dira, ez dakigu. Uh-huh. Oain dira, hiru urte bezala antolatuko dute txapelka, ez dakigu horrendik. Bai. Ezo, multzo hau, txapelketa hau aski berezia dela alde guztietatik, eta hori beste kontua izango. Uh-huh. Orain, Iñaki Goikoetxearen ardura beste kontua da eta taldea libratzea izango da eta da. Eta aipatu behar dugu 10 puntua mugitik. Bai, hori da. Zer esan nahi du alde horretatik. Orduan, hori dena kontutan hartuta, beharko dugu hori ausnartu eta bere lekuan jarri. Garaipena eskuratua, meritukoa eskuratua, beti oso korapilatxoak izaten da neurketa hauek. Bai. Oso korapilatxoak. Uh-huh. Azken txampa beti korapilatxoak eta beti arazoak eta atzo ere estadion garen eura zegoen eta beste kontu bat. Uh-huh. Baina, bueno, garrantzitsuena eskir bat zen, kasunetan garaipena eta kitxo. Besterik ez. Bai, hori da. Ba, aipatu dugun bezala, neurketaren ondotik Iñaki Goikoetxearekin hitz egiteko aukera izan genuen eta berak balorazio hau egin zuen garaipenaren inguruan. Nik uste partido nahiko kompletoa egin degulaz. Beraiek lehenengo aukera eduki dutena hasierako minututan, baina gero ia bukaera arte ez dute hala aukera argirik eduki. Guk agian ere ez, baina nik uste partidoa kontrolatuta eduki dugula eta egia da lan bikaina egin dutela jokalariek, zelaia atzegoen momenturik onenean, baina bueno, nik uste partidu oso kompletu egin dugula, atzean oso sendo egon gera, vigilantziak oso ondo, eta aurrean hori. Alegindu gara, etzen erraza, baina alegindu gara, eta azkenean, bitautzekoarekin oso pozik. Hori da, taldea alegindu zen garaipena eskuratzen eta lortu egin zuen, aipatu du zelaiak ere etzuela. Zelaia, ez zegoela bere egoera onenean, asteburu guztien euriten ondorioz, noski, bueno, bere eragina izan zuen horrek ere jokoan, hala ere, aipatu duen bezala, naiz eta jokorik onena zela iratu, saiatu ziren eta lortu zuten helburua, asteburuko helburua garaipena lortzea zela. Baino askotan esaten bezala, bi entzat izaten da zelaiaren kontua. Bai, noski, hori da. Askotan ere, ez aitzaki bezala. Baino, adierazteko nola. Bai, eragina du eta. Bai, eragina eta nola gertatu den adibidez. Mm-hmm. Realunenek atzo ez balu garaipen bat eskuratu, da berehala aipatuko genuko. Eske berdegunea ere zen bai, bai. Bere oberenean. Uh-huh. Hori aipatu behar da, zergatik, ba, joko azteko atzetik edo erdian jartzeko baloia da, komplikatu hau bai, da, bai. Etxekoaren zat. Uh-huh. Txetik kanpo beste kontuak izaten dira. Eta bai, pentsatu bere eragina izan zuela. Bai, noski. Balearesen, bale eta jokalariek gauza bera aipatuko zuen, baina horrela da. Bai, bai, hor, bai. Hor, garrantzitsuena atzuko kontua da, garaipena, bere eragina zelkapenean. Hori da. Digo, azken txampantan, eh? Bai, bai, bai, noski. Azken txampantan. Mm-hmm. Digo, aki, gero jokua eta begiratu behar dela, eta osunartu behar dela, eta hobeto jokatu behar dela, hori dena. Baina, bai, baina helburua... Azken txampantan, bai. Azken txampan ez dago besterik. Bai, bai. Bestena lupua mozten dizute. Bai, bai, egia da. Bai, patu dugun bezala, beharrezkoa zuten garaipen hau, eta lortu dute. Beraz, urrats bat aintzinera egin du taldeak, jaitsiera postuetatik aldendu egin da, 14. postuan daude orain, bi jardunaldiren faltan. Eta, bueno, datorren astean, Castellón bizitatuko du Real Unionek, arratsaldeko 7:30, bai. Larunbatean. Eta, bueno, Castalia historikoan. Hori da, hori da. Eta azken jardunaldiko, Lanuzia... Jasoko du, galen. Eta hor, bueno, Zazpiter ditan ere. Bai, partida hori ere erabakigarria izanen da. Oso erabakigarria. Eta, bueno, hortxe egonen da dena jokoan, eta... No, agian, datorren arun batean irabazten du. Bai, noski. Bai, erran nahi dut, Lanuziaren egoera ere hor dagola, ez? Eta barra jasotzen dute datorren bai, azte buruan. Hori da. Baina gainean da, baina. Ez da egoera onenean, etorriko ez, galera. Ez horregatik erran nahi dut. Bai. Eta jokalari gona ditu, Bai. Txapelketa honetan, talde gehienek jokalaria gona ditu. Bai. Eskarmentuko jokalariak, beste... Txapelketetan ibilitakoak, lehen mailan ibilitakoak ere, eta horre ere euskalduna baituzte. Mm-hmm. Atzesan, eta jokalaria ez merkeak. Bai, ez merkeak, eta hori da. Bueno, zuloan sartu da, reunion bezala, bai. Eta horre zulotik atzeratzeko, zubak izu, bezala, faktore asko direla. Mm-hmm. Bai, noski. Kontatu da, gero hortik ateratzeko kontutan hartu berrak. Uh-huh. Eta hori bere komplikazioa izatzen du. Ikusiko dugu orain. Lanuzia, datorren asteburuan Barcelona, Bartxaren aurka erituko da, bai. Real Unión, Castellonen aurka, Castalia, futbol historiko zelaian. Hori da. Bidasoak berriz, 25-ra berdinduta bukatu zuen atzo arratsaldean Granollersen kontrako neurketa. Etxekoak agintzen hasi ziren, baina Jakobo Kuetararen mutilak gai izan ziren honi buelta emateko. Aintzinetik jarri ziren lehen ordu laurdenean, baina Granollersek berriz ere emaitza berdintzeko aukera aprobetxatu zuen. Hala ere, irundarrak ez zuten amoreman eta atxeden aldira aintzinetik iritsi ziren berriz ere 17 eta 19-koarekin. Bigarren zatean berriz, lehia estua izan zuten bital lekeren Bidasoa azken bi minutuetan bizirik iritsi zen, bi gol aintzinetik zegoela, hala ere bi minutuko zigorra jasan ondotik eta baloi bat galdu ondotik ere 60 minutuak pasatuta, 25-ra berdinduak iritsi ziren neurketa bukaerara. Nola ikusi zenituen zuk, Jean-Pierre? Norgeiagoka handi bat izan zen. Bai. Norgeiagoka handi bat. Bai. Emaitza kaskarra Bidasoa, bai. Bidasoaren zat. Mm-hmm. Ikusi dut bigarren zatia nahi zuzen ere bere gain hartu egin zuela ardura guztia eta mantendu egin zuela lehen mailan erakutsitako maila ere. Bigarren zati horretan finkatu zuen lan guztia eta norgehiagoka handi bat. Norgehiagoka hasi zen Rangelekin, 5 minutuetan 4 geldiketa egin zituen bere hori erabaki gorra izan zen eta bigarren lerroan ari zen Franco. Galaria gola sartzen, 5 sartu zituen berela, baina azkena 6. medik ateratu zuen. Uh-huh. Eta pizkat alde horretatik orekatu zutenen lanea, bere leku hartu egin zuen Bidasoak. Eta horra aipatu behar dugu, berriz ere lehen lerroan Asier Netok egindako lana handi bat, Jon Azkue eta Rodrigo Salinasek. Asier Nieto eta Rodrigo lan handi bat egin zuten, eta horren ondoan Medi Arbaui, bere maila erakutsi egin zuen. Eta aurretik joan ziren aldageletara, eta gero finkatu zuten lan hori, Granel Zermindar osoarekin ateratu egin zuen, jokalari handia ditu, Antonio García Robledo, Gurri berriz ere, Gregoar, Polbalera ez duten bertan, eta Yusuf Nigerriara, lehen lerroztora garri bat, bertan ez zegoen amigo, baino bai Oriol Rey, eta defentsalanetan bere eragina esatzen du, Romero izan zen bere lan horietan, jeitsi zen pikin bat Rangelen maila, baina hor azaldu zen ere Mark Guardia, baina neurketa handi bat izan zen. Aurten ez dut horrelako neurketarik, guzti, bueno, Barça eta talde bau, baina bi talde oso handiak, Granollers Final Four badakizu dagoela, Europa Unidokoan, eta bere maila erakutsi zugula. Eta gero bestaldetik bere bidasoa, aurten etxetik kanpo egin duen neurketa hoberena. Eta azken jokaldia zertatu zen, bueno, lemiziko gauza, Cabero kanporatu zuten. Bai. Bueno, zalantza ditu, baina azkenean epaileak hartu behar ditu erabaki horiek. Bertan dago, arauak berak ezagutzen ditu, ondo zehazki nahi dut esan. Bai. Cabero kanporatu zuten, bueno, hori alde batetik. Bueno, hartzen. Baina azken jokaldian, aipatu behar da bidasoko oso gaizki jokatu egin zuela azken minutu hori. Baina jokalariek berak esaten dute hori, eh? Bai. Azken minutua okerra izan zen alde horretan. Baina eta guztiz ere azken jokaldia, hor jonek zer egiten dute, esaten dute, arauetan esaten dute sabotaila bezala. Bai, bai. Ezen sabotailarik, egon? Zuen ukitu, hor zer egiten duzu? Eta epaileak interpretatu zuen, ba, sabotaila egin zuela, baina nik ez dut uste azkenean hori benetan interpretatu zuela. Zer ba, horrela balitz, bi minutu kanporatu behar zuen, Jon, kasu honetan, eta ez zuen egin. Bai. Orduan, kezka handi bat sortzen da horrekin, eztabaida bat ere bai. Nik ba, dakit, horrelako abiaduran epaile batentzat oso komplikatu dela. Epaile batek gauza bat, bueno, utzi zuen hasiera batean, baina besteak ez. Bai. Eta horrela, baina Antonio Garziak oraindik ez zuen sartu gola zazpi metrotetik an. Bai. Penaltia ez zuen sartu. Jakub Skriniak gilditu egin zuen. Eta baloia torri zizaion berriz ere Antonio Garziari, eta bigarren jaurtiketan ez zuen barrakatu Antonio Garzia Robledo, eta berdinketa eskuratu egin zuen. Ba, pena bat izan zen, eta orain komplikatzen da, noski, Europako txartel hori komplikatzen da, baino, aipatu nizun nenguan, Julen Agina Galde bertan gobidatu esen duzul trefera, baina han pentsatzen dut ere bere harremanetan eta bere kontuetan, eta liga sobalek duen eragina Europan, dakit hortik zeo zerrat ateratuko duen, bidasoak eskuratu egin zituen puntu asko Europa Ligaren tzat garai batian, baino, punto gehiago, Championseko lehen urtean. Orduan, hor, ikusiko dugu nola moldatzen den afera, eta txapelketa amaitu behar da. Ez dago dena esana oraindik. Amaiketa txapel, eta amaitu behar da, eta oberenean. Eta atzoko neurteka, neurteka handia bidasoaren zat. Handia. Emaitzazkenean hogeita magoztu eta hogeita magoztu. Bai, hori da. Horrela da, fruitua ez du jasuko. Baino, hala, egon behar da, txapelketa maitu arte, hori alde batetik, eta gero beste alde batetik, ba, onartu, gazte jokalariek eta etorkizunarako, gozitu bidazoa, bermatua duela etorkizuna. Zier Neto handi bat ikusi genuen atzo, 8 golakin. Rodrigo 10 golakin. Jokalari honak azaltzen direnean, azkenean bere eragina. Esatu du, futbolean, eskubaloian, txirrindula itzen duen, denetan. Eta orduan, Asier azaldu zen atzo, atezainak ere bere mailo berena erakusten ari dira, Eneko Furundaren defentsalanetan bere leku hartzen ari da, Silbak ere bere eragina du, eta, bueno, beste lokalari batzuk ere bai, eta nik uste dut Gorka Nietok ere bere leku hartu egin zuela, une batzuetan, eta bidezoa jarraitu behar du lanean, eta kitxo ez dago besterik. Hori da. Talde gazteat ari da osatzen, eta ez dago besterik alde. Bidaia, bueltako bidaia, ba, horra. Bai, hori da. Horra, 6 kilometro egin beharrean, horra. Bai. hor arpegi luzeak, baina bueno, aburka iraultzen hori ere. Eta esan jarraitu behar da, eta datorren neurketa prestatu behar da, eta egun orokea ba, bete behar da, eta baina gorra izan zen. Mm-hmm. Eta oso ukituta ikusi zenuen Jakobo koetara. Bai, bai. Bai, oso kolpe latza Jakoborentzat. Mm-hmm. Besteak ere bai, baina Jakobo bereziki kolpe latza jaso bai, zuen, baina bueno, goizeko iruretan, epatu, astarterako prest da. Hori da. Kolpe hori, baina prest. Hori da kontua, ez? Bai. Erori, baina altxatu ere. Bai, noski, hori da. Oraindik ere ez da denboraldia bukatu, eta... Noski da maitu, bai. Eta hortikan fruitu bat bai, sortuko bai, dela bai. Ziur nago. Noski. Ba, hori da, neurketaren ondotik zu Jon Azkue eta Asier Nietorekin izan zinen, eta beraiek egin ziguten neurketaren balorazioa beraz entzungo ditugu. Ba, ez dala nahikoa. Eta gehiago partioa nola jundan ikusita, partioa gutxi gora bera kontrolpen geneukan, gure buruan gola bera eskuratzia zeon edo kasu itxarrenen garaipena lortzia, eta bueno, azken minutua ba, piskaterokeri bat izan da, gauza batzukin ba, ez ni pertsonalki ez nago guztiz ados, baina bueno, puntutxo bat, esaten dut emezela guretzako nahikoa ez dana, baina bueno, hiru partida azkago aurretikan eta ezin dugu gaurkoakin pentsatzen gehiatu. Ezken minutua oso gaizki jolastu dugu, uste dut, bueno, gainera ba, Kuba atera duen zazpimetroak, bueno, ba, Antoniori eskubetan hori zai rebotea, ez dakit ni, gehiago egin alizan aldut, baina bueno, jarraitu behar dugu lanean, uste dut taldeak lan oso on bat egin duela gaur, eta bueno, hurrengo partiduan pentsatzen Kuenkaren kontra irabazteko. Ba, hori da, entzun duzu bai Jon Azkuek baita Asier Nietok errandakoa ere, eta bueno, ba, ez ziren guztiz pozik bueltatu etxera. Ez, baina horrela, goi mailako kirola askotan horrela da, eta Jonek sofritu du, gizu azken neurketak ari dela jokatzen hemen, horra da Jonentzat. Jonek nahi kuluke txartela hori eskuratu, bidazua Europa nuzteko, baina hori ez da bere eskuetan bakarrik. Hori da. Eta testu inguru orokorra horrela da, eta horako kontu hileko horrela hartu behar dira. Bai. Eta, bueno, aipatuko dugu, ba, datorren larun batean, arratzaleko bai. Seiterretan jokatuko dela neurketa Kuenkaren aurka, uh-huh. Eta hor da gola Kuenka, 28 punturekin, atzo ere gainditu egin zuen, bai. Monte Genil, Askierraz, 33 eta 25, uh-huh. Eta hor, ba, ibilbide berezi bat egiten ari dela urten Lidio Jimenezen eskutikan, eta hori kontutan hartu behar da ere. Bai. Eta horrela denean, zorion du, uh-huh. Baina, datorren larun batean, esaten dizut, Kuenkak arazoa handiak izango dituen arratzaleko. Bai, nei, bai. Noski baietz, eta arratzeleko seiter ditan arteleku kiroldegian jokatuko da Bidasoa eta Kuenkaren arteko neurketa. Hori da. Bertzalde, asteburu honetan Hondarribian Gipuzkoako traineria txapelketa ospatu zen, eta bertan Hondarribia Arraun Elkarteko emakumeak txapeldun orde izan ziren Tolosaldearen Gibeletik, eta Ibaikaren Aintzinetik, eta Gizonak berriz txapeldun izan ziren Orio eta Donostiarrak traineruen Aintzinetik. Eta asteburu berezi alde horretatik, bai. Igandego izen aizea, bai. Aizea unka, euria, eta bai. Alde guztietak jotzen zuen. Mm-hmm. Iruditu zuen goizean goiz, baino beberatziteke aurrera ikaragarria izan zen mm-hmm. Horretatik, bai. Eta kirolariak gainditu egin zituzten oztopo guztiak. Zorionak den hori, Noski, hori da, azteko, bai. Azteko hori da, bai. Kontetan hartu jarra hori, uh-huh. Meritu, bai, arraun, bai neskak, bai. Mutilak, bere maila beren erakutsi zuten, eta, bueno, zorion bai, du, hori da. Baldintza oso berezia ziren, bai, eta kaskarra, bai, hori da. Beste arloetan ere, bai, baldintza bai. Gogorrak izan dira, baina hori duzen, kasunetan, bai. Eski bereziak izan direla, eta kontutan hartu jarra guzti hori, eta zorion du geure neskak eta geure mutilak, eta geure arraularia bai, kasunetan. Noski, noski. Ortziralean aipatu genuen moduan, Santiago Tarrak taldeko Aitor Gorrotxategi piraguista munduko kopan izan da, Hungarian 800 metroko K4ean parte hartzen. Ortzegunean jokatu zuten lehen kanporaketa eta finalerdietarako txartela lortu zuten bertan. Ortziralean berriz ere, finalerdietan 3. posto eskuratu zuten eta beraz finala jokatzeko aukera eduki zuen Gorrotxategiren taldeak. Finalean 8. postuan sailkatu ziren. Gorrotxategi berarekin izan ginen eta berak honako balorazioa egin zuen munduko kopatik. Ba, gaur atxaldean eduki ditugu nere distantziako kalau posteuneko semifinalak eta finalak, eta bueno, semifinalean 3. postua lortu dugu finalerako txartela lortuz, eta bueno, ordu pare bat beranduago finalean 8. izan gara, baina bueno, egia esan kriston sentsazio onako eki ditugu, pixkat luzea egin zaigu regata, azkeneko partean geratu zaigu pixkat luze egia edo, baina egia esan oso kompetitiboak sentitu gara eta bueno, sentsazio polita. Era ematen dut bueltan etxera, eta bueno, 8. postu oso hon bat. Bueno, ba, ostiralean bertan. Bai, hori da. Egunean zehar, urean besatu zuen. Bai. Urean zehar. Bai. Eta azkenean berarekin egitzen genuen, eta zure medio zinela, abar hor zurekin hasi zen, eta bidali zizun audio hori, baina bustita. Bai. Bustita, setgedeko instalakuntza berezi badat, zoragarria, aipatu behar dugu, Hungarian dagoena. Uh-huh. Ez da oraingoa, eh? Bai, eta otarrakako beste kirolariak ere bere garaian parte hartu izan dute, eta txapelketak eskuratu. Eta ikusten duzun hori normalizatzen den azkenean, eta bueno, bai, Europako txapelke, en este kasu honetan munduko kopako froga bat zen, baina konturatzen zean hola, bueno, normaltzat hartzen dugula. Bai, 8. Bai, postu bat eskuratu dute, bai. K5 taldean, eta nik estropada ikusi dut, estropada ikusi, no? Eta horren den mailarekin. Bai. Aitorrek lortutakoa, ba, meritu handia du. Bai, eta bere bai, eguneroko tasunaian ere, ba, kontutan hartu behar da Aitorrek egiten duen lana. Aitu esan, bueno, normala dela. 8. bai. Munduko kopako froga batean, garai batean, Ander Rosio, Clara Olaza, Baledo, besteak bestiere eskuratutakoak, bueno, ba, horrela normalkuntza. Bai, bezela, bai. Ez? Eta aurren atzean lan asko bai, dago. Bai, noski, hori. Lan asko dago. Bai. Kasu honetan. Eta ze mailako taldeak. Bai. Lituaniarrak, Errumaniarrak, Alemanak, ze taldeak. Eta, bueno, zoriendu behar da ere. Bai, Santiago Tarrak alde batetik, eta bai, haitu horre gorrotxategi, Bai. Eta kitxo, eta hori kontutan hartu behar da, eta, ba, berarekin egon baina, horrela aipatu dut, urean zegoen, eta informazio zehatz hori uretik bidaria da. Bai. No, bueno, horrela da. Noski, hori da. Bai, eta zorion du. Noski baietz. Bai. Ba, astelenero bezala eskualdeko bertze taldeen hitzorduak ere aipatuko ditugu segidan. Asteko ba, futbolean alde batetik emakumeen orezko erregional mailan beti gaztek 4-1 galdu zuen Zumaiakoren kontra, Marinok berriz 3-0 garaitu zuen Urnieta. Gizonezkoen orezko erregional mailan beti gaztek 2 berdinduta bukatu zuen larunbatean Oiartzunen kontra etxean jokatutako partiduan. Javier Eskagues entrenatzailearekin izan gara eta berak honako balorazio egin digu neurketaren inguruan. Partido nahi arran. Berriro sensazio honekin, azken astetako sensazio honoiekin, ate ginen, eta egia arran partido ona. Bai, matematikokia salvazioa egina dugula, eta presio punto hori igual ez dugu, minon taldia kompetitzen agitzongi ibili zen. Eta binako maitza lortu genuen Oiartzunen kontra pues, 2. postuaren lehian dagoela testerara goitzeko. eta horretik egiarra naiz konten. Bai galtzen hasi ginela bat eta huts. Banakua jarri genuen atxeden aldia minio lehen, eta bi unaiek sartu zuen, eta bigarren gola unaiek ere berri sartu zuen, eta bita jarri ginen. Egiarran zelaia nahiko ezkiza hon eurilagatik eta ezintzen sobera jokatu, minio bueno. Lortu genuen defentzia, eta penazken momentun, 86. Minutun binakoa sartu zigutela. Ja, bueno, jarran empate ona, konten, sensaziokin, jokalarikin, eta ja, azken bi partidu ba, disfrutatzera. Konturatzen bai. Ze, bai, konturatzen ze, bai. Nola den multzo hau, tatxapelketa hau. Bai. Alde batetik, ba, zorionak beti gazteren lana, ze ba, beti komplikatu izaten da urte hori jeisten zera. Hori da, bai. Eta hor, elbiziko gauza, osatzeko talde bat. Bai, baita ere. Horekatua. Multzoa ezagutzen duena. Bai. Eta gero, motivazioa bai. Lortzeko, eta ez da erraza. Ez. Begira ezazu, zein igotu den, ainorga. Bai. Hirugarren mailara. Mm-hmm. Baina begira ezazu, zeintzuk jeitsi egin diren. Bai. Mondragon eta Aluñamendi. Bai. Historikoke taldi handi bat, multzo, no, mm-hmm. Txapelketa honen. Bai. Jeitsi egin dira. Bai. Atorren urtean ere, igotu daia Real Union taldea. Hori da. Hori da. Nek aldatuko du taldea gehiengoetan, eta dia talde beste momentan antolatuko du, bigarren talde bezala. Mm-hmm. Baina bidez, ez nola den, eta ze borroka dagoen oaintxe bertan, jeitsira postuietan eta beste bai. Beste batekoan. Beti komplikatua izaten da horrezko txapel. Horrezko txapelketa. Bai. Beti komplikatua. Eta orain ere, ba, jeisteko postuietan, ba, borroka galanta bai. Dagoela. Bai. Eta mantendu da, hirugarren mailan, bai duzu eraldaketa bat izan dela alde horretatik, federakuntzaldetik, eta 18 talde izango direla hirugarren mailan, bai. Eta Turin mantentzen dela. Hori da, bai, egia da. Turin, Pasaia, bertan lagun eta naitasuna. Bai. Eta datorren urtean, Ainorga bertan. Hori da. Nik ez dakitena, Rezolan, bai. Aukera izango du den jokatzeko. Neurrien gatik. Bai. Ez dakit, hori ez dakit, onartuko duten, federakuntzan, eta arauan... Beraz, baina ez dakit, baina nola den, eta bai. Nola antolatu da den. Eta nik ez dakit, datorren urtean, ze helburu nagusiak izango dituen beti gaztek ere. Hori da. Beruke pitzat jakin. Bai, bai, ikusiko dugu, bai, ez, bueno, bai. Horten bukaeran berriz ere... Jokalari ona dira. Hori da. Ez dakit, jokalari horiek datzuek alde egingo duten, edo ez, edo kanpoan direnak ere bueltatu. Bai. Hor, azken boladan, jokalari hon batzuek... Sortu dira, bai. Lesakaldean, bai. Eta dagezu orain ja, Oiartzunek talde potolo bat duela, Turinek, Pasaiak, bai. Real Unionek, bai. Atera joko dute. Bai, pensatzen dut, datozen hilabetetan izan indugu horren berri ikusiko dugu, ez, nola eratuko duten, bueno, nola eratuko dituzten talde guztiak, ez, bereziki, ba, beti gazte. Bueno, apiatzen ari gara lehen taldea gizonezkoena. Bai. Nesken kontua beste, ez, no da? Hori da. Hora indik ere hor txebertan ari dira lanean. Bai, hori da. Eta biak lortu dute dagoeneko, bueno, ba, hora indik ere ez zabukatu demoralia, baina dagoeneko, lasai daude, maila mantenduko duko dute. Orduan, bai, datorren denboraldirako, ba, bueno, ba berriz ere eratu behar dute osatu behar dute taldea. Presio falta hori erabaritzen dira, bueno, hori da, bai. Hori nahi duzu, bai, ez, denboraldiaran, hori nahi duzu, bai. Eskuratu lehen bai lehen, hori da, ba, zure buru nagusia. Eta batez ere azken partiduetan ba, jende falta izan dutela eta juvenilekin aritu dira. Juvenilak ere astebururo bi partida jokatzen batzuk. Batzuk aldi berean, ez, Euskal Ligan jokatzen eta Orezko Regional mailako taldearekin ere jokatzen. Beraientzat motivazio bat izan da, ez, talde helduarekin jokatzea, baina, bueno, ba, bueno, esfortzu bat ere. Eta kontuan hartu beharreko esfortzua. Noski baietz. Eta hoietako haunitz, ba, datorren urtean lehen taldean izanen dira. Eta, bueno, ba, ikusiko da, nola eratuko diren, bai hori, eta bai emakumezkoen taldea ere. Nola ipatu dugun gizonezkoen taldeari buruz, ba, zer, behiz nola dagoen, eh? Añor gaigotu dela Mondragun taloñamendi jitxieran. Bai, hori da, komplikatua da. Bai, horrezko txapelketa beti komplikatua. Izan da, eta pentsatzen dut ere horrela jarrituko duela. Bai, bai. Ba, bueno, segituko dugu bertze maitzak ematen, emakumeen gorengo mailan igoera fasean lehen multzoan Hondarribiak 4-1 irabazi zuen Santo Tomas Lizeoaren kontra. Bigarren multzoan berriz Dunboa Eguzkiak 5-1 emaitzarekin galdu zuen Oiartzunen kontra. Gizonezkoen gorengo mailan Real Union Rockak Iruna berdinduta bukatu zuen Ostadarren kontra jokatutako neurketa eta Hondarribiak berriz Unibertsitate Deusto garaitu zuen 2-0 emaitzarekin. Erregional mailan berriz igoera fasean Beobiak 3-0 galdu zuen Urnietaren kontra, Marinok berriz 3-0 garaitu zuen Baskonia, azkenik Landetxak bana berdinduta bukatu zuen Lengokoak taldearen kontra. Kopako txapelketan berriz lehen multzoan San Marzialek 4-1 berdinduta bukatu zuen Aierru B taldearen kontra, bigarren multzoan Dunboa Eguzki 4-4 garaitu zuen Axular, eta azkenik hirugarren multzoan gure txokoak ere bana berdinduta bukatu zuen Urolaren kontrako neurketa. Azkenik Juvenilen Euskal Ligan Beti Gazte 4-3 galdu zuen Hortziralean Olarizuren kontra jokatutako neurketa. Eskualoian berriz, Zilkapondarribiak 30-13 markagailoarekin galdu zuen Tarazona taldearen kontra, eta Txingudei eskualoi taldean berriz, Txingudei Zubiederrek demoraliko azken neurketa jokatu zuen Urnietaren kontra, eta 26-21 emaitzarekin galdu zuen. Hala ere, maila ona emanda bukatu dute denboraldia Txingudeiko emakumeek, 30 punturekin sailkapeneko 5. postuan bukatu dute urtea. Saskibaloian Izetala Hondarribiak 62-46 markagailoarekin garaitu zuen Baiede West, eta Erroibidek ere garaipena eskuratu zuen sailekoren kontrako neurketan 46-63 markagailoarekin. Denboraldiko azken neurketa izan da hauentzat ere, eta ba, Sergio Martin entrenatzailearekin izan gara, eta berak honako hau erran digu. No, ba, bukatu dugu ja denboraldia ba, garaipenekin, azken 4 partida ba, irabazi ditugu, azken 9-6, ba, eta bueno, sentsazio honekin, baina beno, azkenean ba, 11. postuan geratu gera, 14 taldetik, eta horren ikusi behar ba, udaran, haber kategoria ba, mantentzen badegu, edo ez, taldea ba lan ona egin du azkenean, ez du amore eman, eta bueno, sentsazio onak izan dira azkenean. Ez dugu ondo egin gauzak hor denbora erdialdean, baina bueno, azkenean ondo, jokalariak ba, asko hobetu dute, batez ere mentalki, eta bueno, orain ba deskantzatu, beti ba pizkat lan egingo dugu ba pizkat ba hobetzeko beti eta bueno a ber urrengo artean ba non egongo garen jolasten. Ba, hauek ere, bueno, denboraldi gogorra izan dute, porrota unitz jasota eta, bueno, ba, Sergio Martin errandu bezala azkenean mentalki eta baita fisikoki ere, baina mentalki sufrituta. Nekea. Bai, nekea. Noski, hori da. Eta, bueno, ba, denboraldia amaitu dute, orain ikusi behar zer gertatzen den. Da, erraztazun handiri jasko baloiaren zat, saskibaloiaren zat. Ez dakit esaten aldurtzen, no? Kampainan gaude eta ez dakit gauza asko egia izango diren, beste gauza ez nola konplituko diren. Bai. Azken portuko kiroldegia Erroibideren lekua behar luketa, Saskibaloiaren lekua. Bai, hori da. Ez Erroibideren bakarrik, baino baita ere eta Saskibaloiaren lekua, etxea. Eta hortik aurrera, instalakuntza egoki batekin, ba, garatzen alda, sustatzen alda, eta lantzen alda kirola bat. Bai. Nik hori mainen garrean jartzen dut. Ba, bueno, azkenean nekea sortzen da hartaliku zahartu da, baina zahartu da arlo guztietan. Eta hori salatu behar da, eta aipatu behar da, eta bultzatu behar da. Gu, karo, beti kirola aldetik ari gara. Beste beharrak badira ere, baina ez esan hori kontutan hartu behar da. Nik uste dut Erroibideren etorkizuna azken portutik. Bai, pasten dela. Bai. Hori berak ere garai batean geure lankide batek eta geure lagun batek, mm-hmm. lagun min batek, bai. Xabi Martinez Antoñana, aipatzen zuela, bideratu egin zuela berak eragina handia izan bai. Zuen filosofia hori txertatzeko, eta nik uste dut hori da kontutan hartu behar da, eta azken portu izango dela, erroi bideren, lekua da, daia. Bai, bai, san, bai. Ez berdin bat, bai, eta bai. Bere etxea. Bai. Nolabait bere etxea. Bai. Eta urtik aurrera, beste proiektu batzuek, ba, garatuko dituztela edo aukera izango dutela hori garatzeko. Bai. Hori da, ba, izanen gara beraiekin ere eta aipatuko ditugu kontu hauek. Eta, bueno, ba, ja. Beste, bai. Bero, azpimarratuko nuke, Sergioren kasunetan serioztasuna. Bai, noski. Ta kompromezua. Mm-hmm, ta bai. Etxe honekin, bai, bereziki. Bai, dudarik gabe. Antxeta irratiarekin, mm-hmm. eta Euskal Irratiarekin, bai. Bereziki. Bai. Itzordu guztietan, Sergio, egonda. Eh? Bai, eta momentu zailak bizitu dituzte, bai, eta ez da erraza, horrelako balorazioak egitea. Bai, eta pandemia, bai. Eta pandemia garaien ere bai, bere, bai, lekua, bai, bere lekuan ziren, mm-hmm. eta aurretik, eta... Bai. Hor Xabiren eragina aipatu behar du berriz ere. Bai. Nola, ez diten entzuten orain, entzuten da, baina bueno, bai. Berasarretuko da. Bere eragina izan zuen, bai. Txertatzeko filosofia guzti hori, nahi dut aipatu, ba, zorion du alde bratatik, Sergio eta bere talde guztia, bai. Eta mm-hmm. presidentea, eta denok, eta ze serioztasuna, ba, gurekin izan dutena, bai, eta harremanetan, astelenero, iritzia pintzen, bai. Mainen gainean, eta arazoak mainen gainean jartzen, eta garaipen ona zirenean, ere bai. Bai. Eta sakonki hausnarketa bat egitea bai. Kirolari buruz. Bai. Hori da, hori da. Bai, ba, hemendik eskerrek asko noski ere. Ba, bukatzeko, rugbia aipatuko dugu, Zaisa Txingudiko emakumen taldeak bere lehen garaipena eskuratu baitu, larun batean, Playa Hundin, Mungiaren kontra jokatutako laugarren lagun artekoan. Atxeren, ba, albistea bai, da, ez? Bai, noski, noski, bai. Hori da, garrantzitsua gainera, lau lagun arteko jokatu dituzte orain arte, eta bueno, ba, poliki-poliki, gero eta maila hobeagoa lortzen ari direla erakusten ari dira, gero eta jokalari gehiago hurbiltzen ari direla Playa Hundira, euren taldearekin bat egiteko, beraz, ba noski, eta ba, garaipen batekin borobildu dute augustia, beraz, oso pozik. Aipatu behar dugu, atxeden aldea baino lehen hartu zutela etxekoek aintzina markagailuan, eta bigarren zatean, ba, tarte hori handitzeko gai izan zirela. Mm-hmm. Hala ere, bizkaitarrek tarte hori murrizta lortu zuten, baina ezin izan zuten guztiz deus estatu eta garaipena Txingudikoentzat izan zen 22 eta 19 markagailuarekin. Beraz, ba, pozik, bukatu zuten asteburua, dagoeneko bizkaitarrak ezagunak zituzten, Mungian jokatu zuten euren kontra bigarren lagun artekoa, han porrota jaso zuten, baina hala ere, ba, bueno, zentzu honetan, porrotak eta garaipenak ez da ere, baina bueno, bertze ilusio bat eta motivazio bat ematen duten noski. Porrotak ez dute hainbertzeko balioa, baizik eta ikasten daude. Porrotak, bai, esaldi bada dago, desan bai. Zanerian. Bai. Porrotak, bai. Porrotak edo garaipena, baina azkenean deno kirolari eta pertsona gea. Bai, noski. Eta alde horretatik hori garatu behar da, geure inguruan eta geure taldean ere. Bai, bai. Bai, garaipenak, bai, porrota, baina azkenean pertsona garela, bai. Eta hori martxan jarri behar bai, dugu. Bai. Kirolariak, pertsonak, bai. Eta pertsona bezala bai. Garatzeko, eta geure bai. Lekua, geure lurran, eta geure inguruan hartzeko. Eta bai. Alde horretatik pentsatzen dut, Txingudi egiten duen lana, ba, oso garrantzitsua da, eta bai. Ikusiko dut, bai, datorren bai, bai. Larun batean ere, bueno, aipetuko dut bertan, bai. Minutu batean, ospatuko jokatuko direla finalak, Euskadiko txapelketako finalak, Playa Hundin, eta arrobiaren lana, bai. Ba, bere garrantzitu bai. Da, eta Txingudin hori beti horrela izan da. Bai, bai, hori da. Eta aipatu behar dugu, ba, aurten egin duten lana emakumeen talde honekin, ba, garrantzitsua dela, agitz, garrantzitsua. Ez da erraza, eh? Ez, noski. Eta hasiera batean, ba, talde murritz batekin hasi zuten denboraldia. Saiatzen, ez? Nolabait emakumei bidea irekitzen. Eta etorkizun batean, ba, senior mailako ligan jokatzen duen talde bat edukitzeko. Eta jarraitzen dute, hori da. Eta lortu dute. Eta lortu dute talde hori ahonditzea. Eta horrela, bukatzea urtea, ez? Ba, garaipen batekin. Eta neska horiek, ba... ikasi dute, ikasten ari dire, eta segitzeko aukera dute. Bai, ordu. Noski, ba, hola, eta gertatzen dena horrere, etorkizunara begiratzen balin badugu, Txingudi rugby taldeak bere lekua izango du, Txenperenea finkatzen balin bada, eta bai. Fite. Bai. Hor dago, etorkizuna. Bai. Aipatzen genuen, azken porturen ere gaina handia izango dela rugby bideren zat, ba, Txingudi rugby taldearen zat, Txenperenearen garapen hori, bai. Eta finkatze hori bai. Bere garrantzia izango duela. Bai. Ez dago Moria. Ez dago besterik alde horretatik. Baita ere Bidaso Atletiko taldearentzat ere bere. Bai, bezala, bai, bai, noski, da, noski hori da. Eta hori horrela da bai. Kontutan. Eta lehen bailen, bai, da hori. Hori da, hori da. Garestia da, baina egin beharko da. Bai, bai. Adostatu da dago eta eta kontu zarba da eta hori egin behar da. Bai. Bueno, txingu diren etorkizuna hortik pastuko da. Eta instalakuntza egoki bat izatea bai. Ere bere lana garatzeko. Hori da, hori da. Ba, bueno, honekin zorionduko ditugu hemendik ere emakumeak, eta, bueno, aipatu behar dugu bertze aldetik ere gizonezkoak Larraintzarren izan zirela, Berrete Baztango taldeak, Berrete Menditarrak antolatutako errugbi eguneko seben txapelketan parte hartzen. Lau neorketa jokatu zituzten guztira, bi etxekoen kontra eta bi Iruñakoen kontra, eta guztira ba, hiru partidu galdu eta bertze bat irabazi zuten. Ez zuten, ba, beraien mailarik onena erakutsi ez, hala ere, ba, jardunaldi, bueno, lagunarteko bat zen hori ere bai, ongi pasatzeko aukera izan zuten bai Bidasotarrek eta bai bertze taldeek bertan, eta bueno, hori goraipatu behar da, ez? Ba errugbiaren inguruan bertze egun on bat ospatu zutela eta bueno, ba pozik eitzuli zirela alde horretatik etxera. Eta bukatzeko Euskal Futbol talde nagusien berri ere emanen dugu, emakumeen lehen mailan Errealak bat eta huts galdu zuen Levante Las Planas taldearen kontra eta Atletikek ere hiru eta huts galdu zuen Barsaren aintzinean. Azkenik Osasunak lehen federazio mailan bat eta huts galdu zuen Kazereñoren kontra, Nafarrek beraz galtzen bukatu dute demoraldia, baina hala ere pozik egindako lanarekin urte guztian zehar, izan ere Gorritxoak laugarren postuan bukatu dute urtea 52 punturekin. Euren aintzinetik hirugarren eta bigarren postuan eta puntu bat gehiagorekin 53 Deportivo de la Coruña eta Eibar sailkatu dira urrenez urren. Lehen postuan berriz 49 punturekin Barça izan da sailkapeneko liderra. Horrela Gorritxoak maila zigotzeko aukera zuzena galdu dute, baina hala ere playoffean horretarako aukera izanen dute oraindik. Playoffeko joaneko partiduan Granadaren kontra jokatuko dute Nafarrek. Gizonezkoen lemaian berriz, Errealak bina berdinduta bukatu zuen Gironaren kontrako neurketa, lehen bi kolekin bi eta utxeko markagailua ezarri zuten Donostiarrek hasieran, baina aurkariak hori berdintzeko aukera aprobetxatu zuen eta horrela bukatu zen azkenik partidua. Atletikek berriz, bortz eta bat galdu zuen Villarreal taldearen kontra, eta Osasunak azkenik hiru eta bat galdu, irabazi zuen markatu Almeriaren kontra etxean. Bai. Ze porrota. Bai, gogorra. Maite Katxalin, ze porrota. Bai. Guak aski gertu ditugu, Bai, noski, eta bai. Gure Euskal Herriko talde handi bat, ze porrota, jasudu. Bai, gogorra. Eske, ez dakit, arnaza gutxi duten. Bai, ez dakit. Iritsi dira, ez? Bai. Justu, eh? Bai. Iritsi dira, eta ba, eske, bost eta bat horrelako porrota jasuta, zuk helburu nagusi batzu dituzu Europa txartela hor. Bai. Eskuratzea eta bezinatekoak, baina oso kaskarreko zegoen Atletik alde batetik, eta arnaza gutxireki. Horrela, dio. Bai, horrelako porrotak ere, bai. Osasuna ondo, Bai, osasunak, bai. Osasuna. Bai, indarrez, bai. Osasun bete-betean. Bai, eta hori errege kopa izan zutela pasaden asteburuan, eta horrek ere, bueno, presioa ere utzi dute, ez, atzean, eta baina horrek ere eragina izaten altzuen, ez, bueno, berriz ere ligan zentratu burua, eta berriz ere hor lan egin, baina, bueno, ikusi da horrek ere hon egin diela, edo zakit, ez, entrenatzen bertze motivazio bat izanen zuten noski jasotako babesaren ondotik, eta horrek ere indarra eman die, eta bertze garaipen bat, hiru eta bat, Almeriaren kontra, bai. Ba, honekin guztiarekin, Jean-Pierre, gaurko saioaren bukaerara iritsi gara. Agurtzeko unea iritsi zaigu. Baina, Aimar Etxeberriari buruz, aipatu behar duzu zen, eta esan, luzatu bezarkada bat. Bai. Bezarkada bat, Castellonen golpe bat hartu zen zuen. Hori da. Ba, bezarkada handi bat, eta sorte gutxi. Bai, azken aldian, ez du zorte gehiagirik, eta hori ere gogorra da, bai, pentsatzen dut berarentzat ere, bai, gogorra izan dela. Ba, noski, hori da, besarkada bat hemendik, berekin izanen gara, eta, bueno, ba, errekuperazio ona. Bai, beharak nahi zuen giroa joan, baina nik uste dut hori komplikatu izango dela, zaildu egin zaio, bai. Bueno, ba, ikusiko dugu berarekin izanen gara eta bera kontatuko dugu zein den bere asmoa orain eta bueno, ba, gure babesa emanen diogu noski hemendik eta bueno, ba, pazientzia, lasaitasuna eta bueno, ba, animo, ez? Bai, animo berko dugu eta hori ere gaindituko dugu. Bai, noski, hori da. Horrela pentsatu behar da, noski, eta... Claro, gaindituko dugu eta bere ibilbidean, ba, bai. beste afera bat izango dela, eta ikasteko, eskarmentuko. Bai, noski, eskarmentuko, eta, bueno, hori ere zeharrekatuko duela, eta gero gaindituko duela, eta hori... Bai, gauza hori erratzen, ez da lehena, eta ez da mazkena izango. Ez, hori da. Ba, bueno, honekin, bai, bueno, eskerrik asko zuri, Jean-Pierre, gurekin izategatik gaur ere. Eta, bueno, ba... Bai, berdin. Eta eskerrak ere zurien zule beti bezala Antxeta Irratiko ginen atzean izateagatik. Bueno, ba, ongi pasatu astea. Hortziranean izanen gara berriz ere, ba, asteburuko aurre ikuspena eta atarikoak egiteko. Eta bitartean, ba, ongi izan. Danza, mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno alla stanza. Braccieri ardenti.